वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तूथवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीतांबरारुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाभ्यो नमस्कारे भ्यो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो को क्या सुनाऊं मैं, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण। सावधानी ही साधना है, सावधान हर समय सावधान रहना एक बात से कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो जाए, किसी को भी किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो। आप सेवा है, समझ में नहीं आती जल्दी। मेरे द्वारा मेरे शरीर से वाणी से मन से व्यवहार से विचार से किसी को दुख न हो, ये हरदम सावधानी रखी जाए तो बहुत बड़ी सेवा है संसार की। हमने तो यहां तक पढ़ी है कि दुनिया मात्र की सेवा है। ये सन्यासी होता है ना, जब ग्रस्त छोड़कर सन्यास लेते हैं तो सन्यास का एक पेश मंत्र है, पेश मंत्र। उस मंत्र में खास बात यह है, अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्त स्वाहा मंत्र है, और मेरे द्वारा सबको अभय कर दिया, किसी को भय न पहुंचे। तो शरीर से वाणी से मन से किसी को भय न पहुंचे, किसी का बुरा न हो, ये बात सुगम दिखती है परंतु बहुत महत्ता भी है। किसी का भी बुरा, किसी को भी बुरा न समझना, किसी का भी बुरा न चाहना, किसी का भी बुरा न करना, ये आने से क्या होता है, आप भले हो जाए नहीं प्रचार करो, इसमें शंका हो तो बोल देना। आपके द्वारा बुराई त्यागने के बाद आप भले आदमी हो जाएंगे, भलाई करके आंशिक भलाई होती है, भले आदमी होते हैं, और बुराई छेड़ने से पूरे भले हो जाते हैं। इसमें आप पूछा हो तो पूछ सकते हो, बुराई छोड़ने से पूरे भले हो जाएंगे, और भलाई करने से आंशिक भलाई होगी। सर्वथा भलाई कर सकते नहीं, सबके रुपयों की आवश्यकता है, सबके शरीर की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, तो सबकी सेवा कर नहीं सकते। पर बुरा किसी ने करे इसमें कोई जोर नहीं आता है, नियत शुद्ध बनानी है, नियत अपने भीतर की नियत वो निर्मल हो जाती है तो आप भले हो जाएंगे, भले की मुक्ति हो जाती है, संदेह नहीं है। इतनी दामी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है। लोगों के प्राय जची हुई है कि भलाई करके हम भले बनेंगे, भलाई करके भला बनना कठिन है, और बुराई न करने से भला बनना सुगम है, और सबके लिए भले हो जाएंगे, किसी के लिए कभी बुराई नहीं करेंगे तो आप भले हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, श्रेष्ठ पुरुष हो जाएंगे, आप में श्रेष्ठता आ जाएगी। सते। तो ये डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये ख्याल रखना है। बहुत शेष है और शुभ है। आदत पूरी बड़ी हुई है, कोई बुरा करता है तो उसकी बुरी करने के मन में आती है, पर बुरी करने के मन में आना ये खराबी है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई। संत की बड़ापन क्या है, जो मंद करे उसकी भलाई करते हैं, उसकी भलाई करते हैं। तो मंद करने पर ही भलाई करते हैं, आप बुरा ही न करें, मंद करने पर बुरा ही न करें। भलाई करने में फिर भी जोर आता है, परिश्रम करना पड़ता है, पर बुराई न करने में क्या जोर आता है, इसमें क्या परिश्रम है, क्या विद्या है, क्या योग्यता है, किसी आवश्यकता है, बुराई न करें भाई। इतने मात्र से भले हो जाएंगे, ये बड़ी बढ़िया युक्ति है। हमने तो इसमें यहां तक पढ़ा है कि त्रिलोकी में पवित्र हो जाता है वो, और त्रिलोकी का उपकार करने वाला हो जाता है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, तन कर मन कर भसन कर, बेतन का वो दुख तुलसी पातक जरत है, देख तो उसका मुख। कितने मातम है, तन कर मन कर भसन कर, बेतन का वो दुख, दुख नहीं देता है, तुलसी पातक जरत है, देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, इतनी पवित्रता आ जाती है उसमें, केवल दुख न देने से। कितनी विचित्र बात है, केवल दुख न देने से, इसी बात है सत्य। अरे दुख न देने में कोई आपको परिश्रम करना नहीं पड़ता, जैसे कल कहा था ना, नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है। और संसार में सबसे ज्यादा आराम नींद में मिलता है, अब खूब विचार करो, आराम ज्यादा नींद में, गहरी नींद आ जाती है, आराम मिल जाता है। डॉक्टर की पूछे नींद आती है कि नहीं, रोगी को नींद आ जाती है तो निरोग हो जाता है। तो नींद में कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसे निरोगता आती है, वो करने से नहीं आती, दवाई सेवन से नहीं आती, विश्राम। और विश्राम में संतों की वाणी में आया है, गोस्वामी कहे पायो परम विश्राम राम सम नाही को, परम विश्राम पाएगा मुक्ति होती है, मुक्ति में भगवान के प्रेम में परम विश्राम है, तो विश्राम हो जाता है वो। अपने चलते चलते भी थोड़ा ठहर कर चलते हैं, बंदर भी चलते चलते बैठ जाता है, फिर तो और दूर बैठ बैठ जाता है, अब देखा होगा तो बैठ गया भाई वो हो। अब मारवाड़ी में विषय मारा, श्वास ले थोड़ा श्वास लेना, श्वास मारो थोड़ा विषय लेंगे, विषय मुर्दे को ले जाते बीच विषय मारते, विषय तो विषय से शक्ति आती है। विषय मानो विश्राम, विश्राम मानो कुछ भी न करना, तो कुछ भी न करना ही परमात्मा तत्व है, तत्व तो कुछ करता नहीं है, उससे सब शक्ति मिलती है। न करने से आप में शक्ति आती है, दिन भर काम करो रात्रि में सो जाओ गहरी नींद आ जाए शक्ति आ जाएगी, ऐसे मरने पर शक्ति आती है, ऐसे प्रलय में शक्ति आ रही है, महाप्रलय में महाशक्ति आती है, जितना विश्राम की शक्ति आएगी स्वाभाविकी। वृक्षों के फल होते हैं बड़े होते हैं, फिर नाले बड़े होते हैं, छोटे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे जल्दी जाते नहीं बड़े होते, तो विश्राम में बड़ी शक्ति है, बड़ी इसमें ताकत है। इस वास्ते किसी का बुरा न करना, न बुरा सोचना है, न बुरा मानना, तीन बात है, वो बुरा है ये बात आगंतुक है, बुरा हरदम नहीं है। ममै वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रह, चेतन अमल चेतन है, अमल है, मल नहीं है उसमें, दोष नहीं है। अमल मल मल रहित, दोष रहित, सत्य स्वाभाविक चेतन अमल सहज सुख राशि। जो उसमें आती जाती चीज है उसको माने, एक तो और एक में स्थाई चीज उसको माने। आदमी में हरदम रहती है उस चीज को मानना चाहिए कि भगत पर होती है जाती है आती, वो माननी चाहिए। तो बुराई तो आती जाती रहती है, बुराई रहे तो हरदम रहता है हरदम। अब आप में कोई बुराई नहीं, कोई जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या बुराई बताओ, और क्या बुराई है। तो भलाई स्वतः रहती है स्वाभाविक, और स्वतः है वही मुक्ति है, स्वाभाविक है वो मुक्ति है, कल्याण है वो। इस वास्ते किसी का बुरा न हो जाए ये सावधानी रखो। भला आप कर सो जिता करो, ताकत के अनुसार करो, बुराई मत करो। इसमें तो पूरी की पूरी बुराई हो जाएगी, बुराई छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी भलाई हो जाएगी। भलाई जितना हो सके सुगमता से, दान है, पुण्य है, सेवा है, सुख पहुंचाना है, जितना हो सके सुगमता से हो सके इतना कर दो। तो बुराई न करो तो चीज तो छोटी है, बहुत महत्व व्यवस्था है, बहुत बढ़िया चीज है। इसका सावधान रहो, किसी का बुरा न हो जाए, किसी को कष्ट न हो जाए, किसी का अहित न हो जाए। सर्वभूत हिते रता, निर्गुणी प्राप्ति में लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, उसमें सर्वभूत हिते रता रहते प्राप्ति मामे वो सगुणी प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रता। तो इसमें फिर करना पड़ता है, पूरा न करना, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता। हृदय निर्मल हो जाएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। कभी बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा मानेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, तो अंतकरण में अशुद्धि कैसे रहेगी। अशांति तो बुरा से आती है। तो ना तो अपने में बुराई मानना, अपने बुराई स्थापन मत करो। मैं बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, बड़ा कामी हूँ, बड़ा लोभी हूँ, ये अपने में आरोप मत करो। आप स्वतः तो चेतन अमल सहज सुख राशि है स्वरूप। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने भाई बहन सब बात जीत सहज स्वाभाविक अमल है, मल है दोष है नहीं। इस वास्ते मेरे में दोष है ये अपने साथ में बड़ा भारी बड़ा भारी अपराध करना है, अपने साथ में अपने साथ अपने को धोखा देना है। बुराई आ जाती है तो अब क्या, अब बुराई नहीं करेंगे, अब बुराई नहीं करेंगे, हमारी बुराई नहीं आई, बुराई करेंगे नहीं, बुराई कैसे आएगी हमारे में, हम भले हो ही जाएंगे। क्यों, मूल में सबके सब भले हैं, बुराई पैदा नहीं होती, बुराई तो है, बुराई पैदा होती है। भलाई स्वतः है, जैसे जंगल साफ स्वच्छ निर्मल स्वतः है, मनुष्य जाकर बढ़ जाते तटी पेशाब करने में अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध बनता है और फिर हरा अलग कर साफ साफ हो जाता है। अगर टीबों की रेत है धोरा की, इस रेत में कोई मैला पड़ जाए, गाय का गोबर पड़ जाए, तो धीरे धीरे तेरे सब वो बाड़ू बन जाती है। ये बाड़ू अशुद्धि को खाती है, ये हवा जो बाड़ू की है बहुत निरोग होती है। इतनी सी रोज बाड़ू खाएगा चिपटी जाती, तो आते साफ हो जाती है चिपटी वाले। और दातुन करना हो तो वो भर लो मुंह, भर लो रेत से, रेत से मुंह भर के थोड़ी देर रहो, थोड़ा चलाओ यू करी फेरी और दातुन कर लो, मुंह जीव सब तालू सब साफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया दातुन है ये, रेती धोरे के साथ निर्मल रहती, मुंह भर लो बस, मुंह भर दे थोड़ा हलाओ तो भजा वो तो भूल के सोखती है। पानी में देखो पानी को सोखती खेचते खेचती है ना, तो आपके अशुद्धि को सोख खेच लेगी। फिर वही फिर दांतन भर लो तो दांत साफ हो जाएगा, तालू साफ हो जाएगा, ठेठ गले तक जीव साफ हो जाएगी, सब चीज की अशुद्धि खेच लेगी। इतनी शक्ति है, कुछ दाम कोई दाम लगे नहीं, खर्चा नहीं, सीधी सादी बात है। तो सतह शुद्धि निर्मलता स्वाभाविक है, ये अपने करके देखो। अच्छी टीमों की जगह की रेती है वो लानी, गांव में शहर में रेत में अशुद्धि आ जाती है, उसमें बहुत शुद्धि है, बड़ी निर्मल है। अरे ये सूर्य तपता है तो उससे बालू तप जाती है, तपते आती तो बालू के दोष मिट जाते हैं। आरोग्यम भाषणात इच्छेद, आरोग्य निरोगता है वो सूर्य से होती है, सूर्य भगवान तपते हैं इससे निरोगता होती है। विदेशों में मैंने बात सुनी है एक दादी की, वहां पर सूर्य तेज नहीं होता, ठंडी ठंडी रहती है, अपने कोहरा छाया रहता है दो तीन दिन से, इस दिन छाया रहता है। आसाम में देखा मैंने, आसाम में गया हूँ तो कोहरा रहता है, तो धाम घाम निकलती है तो लोग बड़ा आनंद मनाते हैं, सब बाहर जाते हैं सीखते हैं, घाम निकल जाए खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, अपने घाम रहता है आता है, इस घाम से शुद्धि होती है। एक साधु की बात सुनी मैंने, अपने मारवाड़ में घूमना हो रहे तो महाराज वर्षा कब होगी, मैं कदूसी महाराज मैं कदूसी पूछे साधु ने, विष्णु बाबा जी बता देंगे आप लोगों को वह रहता है साधु कुछ न कुछ जाने हैं, थरज भाई थे साधु, साधु ऊपर ऊपर गया क्या, माताओं से पैदा हुआ है कर ऊपर आया, मुसल तो एक ही है, वो मुसल दो है, तारा मन मुसल एक ही है। तो पूछे कर वर्षी घड़ी बार पूछे तो मैं दया आ गई, तो भगवान भजन किया, भगवान प्रकट हो गए, तो बोल क्या मांगता है कि महाराज मैं जो जब कहूँ तो वर्षा हो जाए, ठीक है, क्योंकि तुम क्या करेगा, मैंने लोग दो चाहते वर्षा, तो जहाँ जाओ वर्षा नहीं महाराज, भगवान जी की वर्षा हो जाए। तो भगत बहुत वर्षा होते होते ऐसा जहर पैदा हो गया घास में अन्न में, लोग बीमार पड़ गए। देव वैद्य ने कहा कि ये वनस्पति जिसमें दोष है कायम है, मनुष्य में दोष आएगा, साग पात में दोष आ जाएगा, तो बीच में जो कई दिन वर्षा नहीं होती है ना, सब कहते भाई वर्षा नहीं हुई वर्षा नहीं हुई, जिसको मारवाड़ी जांजली है, जांजली जांजली पड़ गई, तो जांजली पड़ जाती है जो वैसे तपत होती है, तो वैसे क्या होता है कि जहरीली चीजें सब नष्ट कर देते सूर्य भगवान तपत से, तो जहर नहीं होता, बगल में वर्षा ही वर्षा होती थी तो खराबी आ जाती है। तो फिर उसने कहा महाराज आप मर्जी आप यू करो, मेरी भूल है महाराज, तो भगवान की भूल थोड़ी तुम करते हो, तुम दयालु क्या, भगवान की दया नहीं है, मैं कहूँ से वर्षा हो जाए तो बहुत रोग पैदा होते हैं, तो बीच में वर्षा नहीं हो रही तप्त होती है उससे शुद्धि आती है फिर वर्षा होती है। ये बात आप समझो, जिस वर्ष में वर्षा ज्यादा होती तो बुखार ज्यादा आता है, बुखार नहीं होता गर्मी दिन में, बुखार नहीं होता है समस्या ज्यादा हुए, बदल छाया रहता है तो उसे अग्नि मंद होती है, ज्यादा पड़ता है जो जो अग्नि तेज होती है, भीतर पाचन शक्ति होती है, लोग संतरा खावे तो शेषगढ़ में खावे बरसा खावे तेज होती है, शुद्धि आती है सूर्य से तेजी से, स्वाभाविक शुद्धि है। तो ये बालू है बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है, शुद्ध कर देती है, खूब तावड़ा तपेर खूब हो जाए उसमें ये इतनी सी बालू खोदो नीचे गीली आ गई जमीन गीली ऊपर ऊपर रह जाती है, और जहाँ कड़ी जमीन होती है वहाँ ज्यादा खाम पहुंचती है, जो तो सीमेंट रहनी है ज्यादा कैसे सुनाई तो नहीं होता, और गार से नीप होगा घन नहीं होगा, एक तो सीमेंट की बना हुई आंगन हो, एक चूने की बनाई हुई हो, एक घास से नीपी हुई हो, तो घास ना तो ज्यादा नीप ठंडी होती है ना ज्यादा गर्म होती है, गोबर से नीपा हुआ आंगन आप रात्रि में वो तो ठंड ज्यादा नहीं होगा, या दिन में कितने काम पड़ो गर्म नहीं होगा, तो जितनी करड़ी जमीन होगी ज्यादा तपेगी, लोहा है कांच है ये ज्यादा तपेगा, सीमेंट है ज्यादा तपेगा, जितना ज्यादा होता है ठंडेगा भी ज्यादा, ठंडी भी ज्यादा रहती है। तो अपन पहले घरों में गोबर से नीपते थे, निरोग रहते थे। ये बम अरे पड़ता है, ये कांच और सीमेंट को नष्ट करता है ज्यादा, अगर धुरा पर पड़ जाए तो खत्म हो जाता, धुरा पड़ जाए घट जाएगी, कुछ कुछ नहीं करता, पॉली जमीन में पीछे चल जाता है। दस दस बारह पंद्रह पंद्रह कोस कोस तक कांच टूट जाते हैं, कांच होते हैं खिड़की के, कांच टूट जाते हैं बम आवाज से, सीमेंट तोड़ देता है, और गोबर होता है गोबर नहीं तोड़ता, और शांत रहता है। तो गया रखते थे, गोबर से नीपते थे, छाना से रसोई बनाते थे, तो उसे बहुत ठीक रहता था। ये जितनी चीज स्वाद जितनी शोकी नहीं हुई है, इतना ही रोग रोग आते हैं, दुख होता है, संताप होता है, पैसा ज्यादा लगता है, परिश्रम ज्यादा होता है, सादगी बड़ी बोझ देती है, गोबर सो नहीं पा हुआ घर में। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो प्रत्यक्ष बात है, गोबर से नीपा हुआ आंगना तपता नहीं ज्यादा, चूने का तपता है चूने से ज्यादा सीमेंट का, चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मार्ग में आप चल सकते हो, परंतु अलकतरा जो बिछा हुआ है वह सब तो बड़ी मुश्किल होती है। पकड़े चिपू जाए मैंने पकड़े बहुत जोता जो, तो ये जितनी बढ़िया चीजें होती है वो दुखदायी ज्यादा होती है, जितनी सरल सीधी सीधी है सुखदायी आराम से रहता है, जितनी स्वाद जितनी शोकी नहीं जितनी ऐसे होती है पड़के भमक दी वो दर्द होती है, सीधा सरदा पर्यत बस। ऐसे गांव के आदमी बड़े सीधे होते हैं, ये बूटों का जमाना होने से बहुत चलाक हो गए, बहुत उनमें कपट झूठ बेईमानी रह गई, नहीं तो उस गाँव के आदमी सीधी सर सर खेती करे अपने खाई पी मोल से रोटी जी मूसा। विदेशियों को आश्चर्य आता है, अपना कोई आदमी है ना जाता है तो उसको भोजन करो भोजन करो सर रोटी जिस दे दो, गए थे एक दिन बात है, ताशली में घी घाल दिया और रोटी लू की रोटी मन गई लजीब बीते दे दे तो पीला पीला राबड़ी और घी अब घी बहुत महंगा हो गया, गाय काट दी मर दी, मेरी देखी हुई बात है, ताश में घी घाल दिया ऊपर रोटी भोजन करो सा बेटा घी बनाया इसी के साथ पानी कम तो मिलता है, धीरे घी तो मिल जाएगा पानी कम है। गांव में चाकू गांव है जिसमें सात कोस तक उसकी सीमा है, तो सीमा में गाय रहती है तो एक दिन तो सारा चरती है, एक दिन गांव आर पानी पीती है, तीन कोस साढ़े तीन कोस चार कोस आने जाने में समय लगता है पूरा गांव, तो एक दिन पानी पीती है और एक दिन चरती है, एकांत पानी भी है एक दिन जल कठिन है उठे। अब तो सब घी भी बहुत कठिन हो गया, तो घी सास बड़ी अच्छी है, सास में घी रहता है, अग्नि तेज होती है, ये जितनी सादगी चीज है उतनी वो बढ़िया है, जितनी बनावटी करोगे वो खराब होगा। अन्न को भी बढ़ाते बार बार पापड़ बड़ी दूरिया गणाते रहे फैलाते तो वो शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसी दशा है अपना। अपने ये भिंडी है तोरू है घिया है जो लौकी कहते हैं, ये कच्चा कच्चा खा लो कोड़ा बड़ा अच्छा रहता है, बनाने में शक्ति है उसकी, उबालने पर शक्ति नहीं होती, मिश्रा ज्यादा दे तो खराब हो जाएगा, खराब देखे सीधे सारे बड़े अच्छे, जितना सीधा होता है जितना बेसवार कम होता है थोड़ा नमक डालते मामूली, वैसे मामूली वो भी ज्यादा नहीं, स्वाद पत्ती के साग में नमक सदर होता है स्वाभाविक, बड़ा अच्छा साग होता है, बड़ा निरोग होता है, जो मसाला करे ज्यादा ज्यादा बनाते हैं तो वह गरिष्ठ हो जाता है, पसरा मुश्किल हो जाता है, तो जितनी सादगी है उतनी बढ़िया है, जितनी बनावटी ज्यादा होती है बनावटी बनावटी हो जाती है, असली असली बड़ा नष्ट हो जाता है, असली स्वतः सिद्ध है वो असली है। ये बनावटी बनावटी है तो आज बनावटी बातें बनावटी ज्यादा रहेगी, असली बहुत कम रहेगी। साधु साधु तो कृष्ण में, साधुओं में, बहनों में, भाइयों में सीधापन सरलापन बहुत कम रह गया। यानी कोई सीधा होता तो मूर्ख कहते हैं, मूर्ख है, ये समझता नहीं, ठगी करे चालाकी करे। ग्रामीण में आया मशगरी जाना, झूठ और मशीन जानता है, अच्छा है वो, अच्छा कलकार में बड़ा अच्छा है। तो चोरों में अच्छा, चोरों को सरदार होता है, चोरों को सरदार तो चोरों में अच्छा ही होता है। कल युग में वो अच्छा हो गई जमाने के अनुसार, ठगों में ज्यादा ठगा करे अच्छा, बुरा में ज्यादा बुराई करे अच्छा, हत्या में ज्यादा हत्या करे अच्छा। अपने अपना अपना देश है भाई, पहले भलाई में नहीं लही बुराई, नीच नीच नहीं नीच, सदा सारे अमृता घर सारी मीच, अमृत ऐसा ऐसा एक बूंद अमर हो जाए, मतलब एक बूंद दे दो खत्म हो जाएगा, वो अभी मई मई है। माला एक राम राम राम राम लठ हाथ में लड़ने, संग है भाई, जैसी जैसी वस्तु है, जैसी व्यक्ति है, जैसे समय है, वैसी शक्ति है। तो अपने सरलता सीधा पर मुक्ति सीधे सरल पर होती है, लुठाई रहती होती मुक्ति। राम गरीब निवाज कहे कोई ढीग निवाज न देखी है, लुठाई से मुक्ति नहीं होती, गरीबी से होती है, सरलता से सीधा पर गए। अन्याय ज्यादा होता है, ईश्वर हो हम बहुत सिद्ध हो गए, समर्थ हो गए। वो बताया कि उसको बताएंगे सोलह अध्याय में, जगतो हिता, जगता हिता क्षयाय, क्षयाय जगतो हिता, हिता जगता क्षयाय प्रभु प्रभु त्यग्र कुर्माना क्षयाय, दास करने के दिन बड़े होता होगा प्रबंधी उग्र कर्माना, उग्र कर्म होते हैं, जगत अहिता क्षया प्रबंध, नाश करने के लिए पैदा होते हैं, उन्हें काम नाश करने नहीं होता है, आशीष बुद्धि होती है। इस पर देव संबंधी विमोक्षा या निबंधा भी पता, साक्ष्य गुण धारण करो, चाहे भगवान का नाम लो भाई, भगवान याद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ कृपा करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 20 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।